Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam tarihimizin din bilgileri açısından çok önemli bir bölümü olan Emevi dönemini ele almaya çalışıyoruz. Bir kere daha teyit etmekte fayda var. Emevi dönemini tarih açısından ele almamızın, İslam tarihinin çok önemli olaylarının cereyan ettiği bir dönem olarak ele almamızın bu ders açısından gereği yok. Ancak biz hadis-i şeriflerin Müslüman kimliğimizdeki etkisini bugün yeniden İslam'ı yaşamak istiyoruz. Bu yaşama arzumuzun hadislerle gerçekleşmesinin peşindeyiz. Bütün bunlar yani hadis ilminin geçtiği çok önemli bir dönem Emevi dönemidir. Bugün ilmi bakış açısından mahrum olan bazı mümin kardeşlerimiz hadisi şerifleri değeri düşük kıymette görmek için ya da göstermek için Emevi döneminin ürünü diye bir slogan uydurabiliyorlar. Emevi dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki cahiliye dönemi değildir. Müslümanların tarihinde bir bölümdür. En ağır hatıralarımızın, en acı olaylarımızın yaşandığı bir dönemdir. Ama cahiliye dönemi değil, Müslümanların iç kargaşalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Şu bakış tarzı kardeşlerim, bir dipnot olarak mülahaza etmemizde fayda var. Şu bakış tarzı Müslümanca değildir. Bu nedir? %100 gözlüktür. Yakın gözlüğü müdür, uzak gözlüğü müdür? Bunu gözlükçü olmayan birisinin uzak gözlüktür, yakın gözlüktür diye kesin ifadelerle incelemeden konuşması doğru değildir. Yani bunun ne tür bir gözlük olduğu hakkında kat'i bir ifadeyi bunu kullanan veyahut da bunu bir bakışta anlayacak bilgiye sahip olan söyleyebilir. Müslüman olarak biz artı veya eksiği kesin ölçü gibi kullanmaya dikkatli olmamız lazım. Emevi dönemi İslam tarihinin en şaşalı dönemidir. Maşallah, Allah bereketini daim etsin demekte de sakınca var. Öyle bir dönem yok, sildik tarihten demekte de sakınca var. Nasıl siliyorsun? 100 seneye yakın bir zaman ümmeti Muhammed'in en kanlı olaylarının başında bulunduğu bir kara dönem. Ama elimizdeki pek çok bilginin, Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerine varıncaya kadar en önemli bilgilerin, hadisi şeriflerin derlendiği, filizlendiği bir dönem. O zaman biz itidal üzere Müslümanca bir tavır sergileyip bu dönemin artılarını almak, eksiklerini de yok saymak, yanlışlarını yok saymak durumundayız. Buna bir örnek vereceğim. Siz de dikkat ediyorsunuzdur, sık sık Zehebi'den örnekler zikrediyorum. Emevi dönemi 90 sene kadar sürdü. Bu 90 senenin 20 senesi, yani hemen hemen %20'si, %100 Haccac İbni Yusuf Es-Sakafi denen bir adamın kontrolünde oldu. Adam halife filan olmadı ama Irak eyalet valisiydi. Yani kesti, doğradı. Onun sayesinde de Emeviler bir 50 yıl daha devlet sahibi oldular hemen hemen. Yani Emevi devletini ayakta tutan güçlü isimlerden demeyeceğim, belki de Emevi Devleti'nin var olma nedenlerinden biridir. Haccac İbni Yusuf Es-Sakafi. Mübalağalı rakamlar var. İşte 20 bin kişi öldürdü de şu kadar insanı ayakta tuttu vesaire vesaire. Hiçbiri bunların önemli değil. Abdullah İbni Zübeyr'i öldürdü. Yani ashab-ı kiramdan bir insan öldürdü bu. Bizim Karadeniz lehçesinde eskilerin kullandığı bir benzetme vardı. Ağzınla kuş yakalasan, yani böyle ağzını açıyorsun, kuşlar ağzına düşüyor. O kadar böyle büyük maharetlerin olsa işe yaramaz denir. Yani ne olursa olsun sahabi katili olarak dirilecek. Tabiinin büyüklerinden Said İbni Cübeyr'i öldürdü. Bu çok büyük, yani on binlerce insan öldürdü. Musab İbni Zübeyr, onun bulunduğu orduda öldü. Abdullah İbni Zübeyr'in küçük kardeşim. Her halükarda katil bir adam. Katilin yeri cehennem. Ama bu adam namaz kılan bir adam. Namazlı niyazı bir adam. Karışıklık burada zaten. Onun için diyoruz ki, biz Emevi dönemini bizim dönemlerimizden bir dönem olarak ele almak zorundayız. Bu cahiliye dönemine ait bir dönem değil. Bu ümmetin kaderinde dış düşmanlardan çok iç sıkıntılarla boğuşmak vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da bunun emareleri görülmüştür. Ashab-ı kiramın hemen peşinden de Emeviler de bu deyim yerindeyse zirveye tırmanmıştır. İç kargaşa sorunu. Şimdi burada arkadaşlar, Zehebi'nin Haccac İbni Yusuf Es-Sakafi'yi değerlendiren paragrafını size nakletmek istiyorum. Zehebi daha önce bu ders silsilesinde defalarca zikrettim. Pırlanta gibi sözleri olan, tam anlamıyla alim, müdakkik ve muhakkik bir insan. Rahmetullahi aleyh. Mezhep taassubu, ırkçılığı ve benzeri zafiyetleri öne çıkmayan bir alim. Hakkı hak konuşuyor ve Allah'tan başkasından korkmayan birisi. Allah-u Teala onu da, bizi de Havz-ı Kevser'de buluştursun o büyük makamda. Şimdi bakınız, Siyer-i Alam-ı Nübelâ'da 4. ciltte Haccacı değerlendiriyor. Haccacı değerlendirişinde çok enteresan, kendi o bereketli Arapça üslubuyla, Arapçasını okuyayım, ifadeleri çok tatlı, onları Türkçeleştirebilir miyim diye tereddüt ediyorum yani. Şimdi Haccacı anlatacak. Genelde şu tarihte doğduğu şuralıdır filan diye başlar. Siyer-i Alam-ın Nübelâ biyografi kitabıdır. Genelde işte filan yerde doğdu, filancanın oğludur, filanca işleri yapmıştır, şu tarihte de ölmüştür der. Klasik bir bildiğimiz biyografi usulü. Şimdi bakın nasıl anlatıyor. Ehlekehullahu fi Ramadane senete 95 kehlen. Yaşlı bir halde 95. yılın Ramazan'ında Allah onu helak etti. Başlamaya dikkat et. Doğmadan adamın helakiyle başlıyor. Ve kâne zalûmen. Büyük bir zalimdi. Cebbâran. Ceberut bir adamdı. Nasibiyen. Habisen. Seffâken liddime. Kan akıtan, çok kan akıtan, pis, nasibi bir adamdı. İfadelere dikkat edin. Ve kâne zâ şecaatin ve ikdâmin. Çok atılgan ve cesur bir adamdı. O mekrin ve dehain, hilekaz, hokkabaz bir adamdı. Ve fasahatin ve belagatin. İyi konuşur, edebiyat yapardı. Dikkat edin arkadaşlar. Yani Zehebi gibi bir adam, Emevi döneminin bir numaralı adamı denebilecek, halifeler dışında bir numaralı adamı denebilecek bir adamı tarif ediyor. buraya kadar izledik. Ve fasahatin ve belagatin, edebiyatlı konuşur, güzel konuşurdu. Ve ta'zimin lil Kur'an'ı, Kur'an'a büyük saygısı vardı. Yani bunu espri için yazmış olması, parantez içinde bir ünlem işareti koyması beklenir. Hayır. Haccac gibi bir zalim, seffak, kan akıtan, şöyle şöyle Allah'ın helak ettiği bir adamdı diyor. Ama bir özelliği var. Kur'an deyince duran bir adamdı. Kur'an'dan ayet okudun mu, dimdik duran, ses çıkarmayan bir adam. Kur'an'a saygısı vardı. Kur'an'a hizmeti de oldu. Bu elimizdeki noktalamalar, Kur'an-ı Kerim önce noktasız yazıldı. B, T, S, Cim, Ha, Ha, Sin, Şin, Sat, Ba'da hiçbirinde nokta yoktu. Artık nasıl okunuyordu siz düşünün. Yani Hazreti Osman zamanında, Ebu Bekir zamanında, radıyallahu anhum cemiyan, ashab-ı kiram Allah razı olsun, Kur'an'ı topladıklarında, hiç nokta, üstün esre olmayan bir Kur'an düşünün. Öyle yazılmıştı Kur'an-ı Kerim. Bu noktalamaları koyan, bu Haccac'tır. Kur'an delisi bir adam. Yani şimdi bir benzetme yapacağım, isteyen istediği gibi anlayacak da, ben ne dediğimi ben anlarım tabi. Kur'ancı. Tam Kur'ancılardan yani. Kur'ancı bir adam. Kur'ancı kafalı bir olduğu için ashabın hadislerini yok saydı. Yok saydığı için binlerce insan öldürmekte sakınca görmedi. Kur'an'ı hadissiz anlayan istediği gibi yorumlar çünkü. Sekreter kızlarla da oturmakta sakınca görmez o. Kur'an'da sekreter diye bir kelime yok der, oturur. Devam ediyor. İbn-i Zübeyr'i Kabe'de öldürdü. Kabe'ye mancınıkla saldırdı. Harameyn, Mekke, Medine halkına saygısızlık yaptı. Doğu ve Irak'a 20 yıl valilik yaptı. Fakat sonra devam ediyor. Ömrünün sonuna doğru namazların vaktini geçirmeye başlamıştı diyor. Yani öğle ezanı okunuyor, ikindiye doğru kılıyormuş namazı. Ondan da helak olacağı anlaşıldı diyor. Yani zalim bir adamın akıbeti namazları vaktinden geciktirmek olarak sonuçlanmış. Bundan da bir nasihat yapıyor. Namazı vaktinden geciktirme riski konuşuyor. Sonra devam ediyor. فَنَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ. Ona söveriz ve asla sevmeyiz. بَلْ نُبْغِضُهُ فِي اللّٰهِ. Allah için ona düşmanlık yaparız. فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ اَوْسَكِ عُرَ الْا۪يمَانِ. Onu bu şekilde hakaretle, sevmeyerek, düşmanlık yaparak anmamız en güçlü iman ilkelerimizdendir. Allah için düşmanlık yapıyor Haccaca. Sahabeden birini öldürdüğü için. Devam ediyor. وَلَهُ حَسَنَاتٌ مَغْمُورَةٌ ف۪ي بَحْرِ ذُنُوبِهِ. Onun günah denizinde kaybolmuş bir sürü sevapları da var ama. Yani çok sevap işleyen de bir adam. Ama işlediği sevaplar onun koca günah okyanusunda kaybolup gitti. وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a salarız. Hakkında konuşmayız. Kafirdi, mümindi demeyiz. وَلَوْ تَوْح۪يدٌ فِي الْجُمْلَةِ. Ehli tevhiddendi. Yani mümin olduğunu kabul ediyor. وَنُضَرَاءٌ مِنْ ظَلَمَةِ الْجَبَابِرَةِ وَالْاُمَرَى. Onun gibi zalim ve cebbar adamlarla dolu dünya zaten diyor. Burada kardeşler Müslümanca bir tavır görüyoruz. Bütün kötülüklerini en ağır cümlelerle وَنَسُبُّهُ. Onu söver sayarız. Yani sövme, ana baba sövme demek değil. Tahkir ederiz yani. Hain, hayvan ne biliyorsak deriz. Bütün bu ifadeleri kullanıyor. Fakat Allah için konuşan biri olarak adam namaz kılıyordu diyor. En büyük kabahat de namazın vaktini geciktiriyormuş bir miktar. Kazaya bırakmıyor ama. İlk vaktinde kılmıyor. Zebi'ye göre zaten büyük günahlardan biri bu. Yani öğle ezanı okundu, hala bir saattir kılmadı öğleyi. Ne kadar kötü adammış. Biz ikindi okunmadan kıldın mı zaten evliyadan sayılıyorsun bizde. Şimdi burada Zehebi'nin rahmetullahi aleyh Haccacı tanıtımını niye aldım? Emevi döneminin en popüler zalimidir. Emevi dönemini, Emevileri batmaktan kurtaran da odur. Abdullah İbni Zübeyir, biraz sonra belki değineceğiz. Abdullah İbni Zübeyir Mekke'de İslam devleti kurdu. Hazreti Muaviye'den 5 sene sonra İslam devleti kurdu. Bildiğimiz İslam devleti ve ashab-ı kiramın da desteğini, yaşayan sahabelerin desteğini alarak İslam devleti kurdu. Eğer Haccac Abdullah İbni Zübeyir'i Harem-i Şerif'in içinde namaz kılarken öldürmeseydi, bugün biz Emevi dönemiyle devam etmeyen, büyük ihtimalle Abdullah İbni Zübeyir'in orijinal hilafet dönemiyle devam eden bir İslam devletinin uzantısı olacaktık. Allah bilir ya. Sesa, cak cak olarak söylüyoruz. Yani olsaydı, olacaktı manasında söylüyoruz. Yoksa olmadı öyle bir şey. Abdullah İbni Zübeyir'in devleti uzun devam etmedi. Burada kardeşlerim, çok dikkatli konuşmak istiyorum. Bol keseden konuşmanın bir yararı yok kimseye. Emevi'yi sayıp sövüp atıyorsun, Emevi devletini. Ömer bin Abdülaziz'i çiğniyorsun o arada. Hikmeti ilahi, o bataklıkta, o kan denizinde, Allah'ın hikmeti değil mi? Ömer bin Abdülaziz gibi 5. Raşid halife yaratıldı. Bugün insanlığın hayal etmekte bile zorlanacağı 2,5 yıla yakın bir zaman yaşattı ümmeti Muhammed'e. Telaffuzunda bile insanın duygulandığı bir dönem. Attın mı Emevi dönemi diye silip attın mı, Ömer bin Abdülaziz'i nereye koyacaksın? Ömer bin Abdülaziz'i hadi diyelim ki işte kural dışı diyeceksin. Eğer Emevi dönemini kökten silip atarsan, İran'dan doğuya ve kuzeye doğru olan, bugün Müslümanların namaz kıldığı İslam devletleri, Endülüs, batıda da Endülüs, Afrika'da Mısır'ın batıya doğru olan Libya, Tunus, Cezayir, Fas bölgesi, aşağıya doğru Nijerya olan bölgesi, Emevi mücahitlerinin kılıçlarıyla fethedilip İslam toprağı oldu. Yok Emevi dediğin dakikada sana o toprakların sahipleri gelip tamam, demek ki biz gasp edildik, tazminatımızı ödeyin, buralar tekrar putperest devlet olsun deme hakları olacak. Bir şeyi kökten kabul etmek de zehir olabilir, kökten reddetmek de zehir olabilir. Müslümancası bunun Zehebi'nin yaptığı gibi yapmaktır. Senin derdin Allah rızası ise, Allah'ın şeriatı ise, Allah'ın şeriatına uygun olanı alırsın, Hüseyin'i katledenleri de Allah'a salarsın. Bu kadar basit. Hayır, illa ya bizim takım ya da hiçbir takım olmasın der gibi, futbol takımı tutar, destekler gibi, tarihin bir dönemini kökten alıp desteklersek, bu mümkün değil. Dikkat ediniz kardeşlerim. Cahiliye döneminde bile, cahiliye ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki şirk dönemi demek. Kökten berbat bir dönem. Yani insanların hangi suçu işlediklerini söylemeye bile gerek yok. Ölü bir dönem. O dönemde bile Varakat İbni Nevfel iyi adamdı diyoruz. Yani cahiliye bataklığından bile 2-3 kişi çıkarıp alıyorsun. Ezan yok, namaz yok, peygamber yok, hayır yok, her şey bela. Çocuklar öldürülüyor. O dönemden bile Varakat İbni Nevfel iyi adamdı. 5 tane hanif kimse vardı. Diyoruz bak. Abdülmuttalip o dönemde müşrikti ama çok değerli bir insandı diyoruz. Ne dedi Ebrehe'ye? Bana develerimi ver, Kabe'yi sahibi düşünsün dedi. Yani demek ki Kabe'nin sahibi diye bir anlayışı var. Bu cahiliye döneminden bile 3 tane 5 tane iyi adam çıkarıp alabiliyorsak, Emevi dönemi ki namazlı dönemdi. En zalimleri bile sabah namazı kaçırmamış adamlar bunlar. İşin garipliği burada zaten. Biz bunları toptan atsak ne olur, toptan kabul etsek ne olur? Çıkarırız içinden Ömer bin Abdülaziz'i, alırız tertemiz bir insanı. Bundan sonraki derste inşallah zikredeceğim, bir sürü alim, pek çok sahabi, o dönemde söz sahibi, iş sahibi, etkinlikleri var. Büyük bir kaos, bu fırtına yaşanmış. O fırtına arasında Allah'ın salih kulları da var. Kökten atmak doğru değil. İmam Buhari'nin hocaları, o dönemin cebbar adamları diye Buhari'yi tepelemek doğru değil. Müminsek biz, mümince yaparız. Cahiliye döneminden bile 2 tane 3 tane iyi adam çıkıyor da, Emevi döneminden 200-300 tane Buhari gibi büyük adam ya da Buhari'nin hocaları gibi büyük adam niye çıkmasın? Ne var bunda? Allah yani Firavun'un sarayında Asiye'yi saklıyor da, Emevilerin sarayında büyük alimleri saklasa ne olur? Zor mu Allah için? İlla Müslüman olarak biz hep negatif bakmak zorunda mıyız? Hiç iyi bir şeye bakmayacağız mı? Hayır, adil olacağız. Emevi döneminin rengi kızıldır. Renk olarak. Kanlı bir renk. Hiç çare yok. Belki Muaviye radıyallahu anh'ın ilk 2 onlu yani 20 yılı. Ondan sonraki Ömer bin Abdülaziz'in 2 senesi. Yani böyle 20-25 sene toplam temiz bembeyaz dönem olabilir. Öyle zaten. Ama ilke olarak kırmızı ağırlıktadır. Kan rengi ağırlıktadır Emevi döneminde. Fakat bu ağır kırmızı rengin içerisinde tertemiz, bembeyaz Allah-u Teala'nın muhlis kullarının bulunması da mümkündür. Sa'id ibn-i Cübeyr gibi bir alim, Allah dostu bir insan, Haccac'ın elinde ölmüştür. Onun gibi tabiinden olan pek çok insan da Haccac'a ders okutmuşlardır. Bir karışıklık var ortada. Bu karışıklığa parmağımızı veya dilimizi sokmamızın ne yararı var? Sorguladığımız budur. Bu mülahazalardan sonra arkadaşlar, hızlı bir şekilde Emevi dönemini özetlemek istiyorum tekrar. Dedik ki Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh 40. yılda şehit edildi bir sabah namazında. Şehit edilince müminler topluca Hasan bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı müminlerin halifesi seçtiler. Mutlu oldu müminler, sevindi herkes. Yani çünkü Ali'nin seçilmesine işte Muaviye itiraz etti vesaire, bir sürü dedikodu olduydu. Hasan gönül birliğiyle peygamberin torunu başımıza geçti diye, yani belki de bir bilgim yok yani, zanla söylüyorum, nice insanlar sevincinden kalbi durmuştur o gün. Peygamberin torunu başımıza geçti diye. Yani ben olsaydım herhalde nabzım filan sıfır olurdu heyecanımdan yani. Mutluluk bu kadar olur. Peygamber bu kadar faciadan sonra peygamberin torunu müminlerin başı oldu. Fakat 5 ay sonra gitti Hasan radıyallahu anh, devleti olduğu gibi Muaviye'ye teslim etti. Böylece Muaviye ümmeti Muhammed'in meşru bir lideri oldu. 41. senede. Muaviye 19 sene 3 ay veya 19 sene 4 ay. Kaba rakamlarla 20 sene Müslümanların başında halife olarak kaldı. Muaviye sahabi olduğu için ve ashab-ı kiramın yaşayanları tarafından da gayet iyi tanındığı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an yazmayı görev olarak teslim ettiğini herkes bildiği için, Muaviye dönemi her ne kadar Hasan radıyallahu anh'ın dönemi gibi, yani herkesin yüzünün güldüğü bir dönem olmasa da, Müslümanlar liderimizdir, başımızdır deyip Muaviye'yi sahiplendiler radıyallahu anhum cemiyen. Bu yaklaşık 20 sene Müslümanların nispeten huzurlu senesi oldu. Fakat 60. yılda Muaviye radıyallahu anh vefat edeceğine dair işaretler anlayınca, yani rahatsızlandı, yaşlandı. Oğlu Yezid'i yerine geçirmek istedi. Burada arkadaşlar, birinci halifeyi ashab-ı kiram seçti. İkinciyi Ebu Bekir seçti. Ömer'i yerime bırakıyorum dedi. Üçüncüyü kurul seçti. Dördüncü zorunlu şartlarda seçildi. Beşinciyi müminler seçtiler. Tıpkı Ebu Bekir'e dönülmüş oldu. Altıncı atama ile geldi. Muaviye radıyallahu anh. Hangi atama ile? Hasan radıyallahu anh gitti. Halife miyim ben dedi. Halife, al sana hilafet dedi. Sultan Fatih'in babası Murat'la yaşadığı meseleyi bilirsiniz değil mi? Getirdi, küçük çocukken padişah yaptı onu Murat. Bizans sıkıştırınca çocuk var Osmanlı'nın başında diye. Fatih baktı ki işler kötü. Mehmet, o zaman Fatih değil, Mehmet abiydi o zamanlar. Hatta delikanlı Mehmet'ti yani. Mehmet abi de değil. Ne yaptı? Babasına gel bu devletin başına dedi. Babası da işte ibadetle meşgulüm ben gibi onun küçük yaşta terlemesini istedi. Bu sefer babasına ne dedi? Sen padişah bana emrediyorsun, gel işinin başına. Hayır, ben sen padişah emrediyorum, gel buraya dedi. Babası mecbur geldi. Hangisini tercih etse yerine gelmesi gerekiyordu. Buna benzer bir mantık Hasan radıyallahu anh getirdi, görevi Muaviye'ye teslim etti. Sebebi vesairesi Hasan'ın kalbindeki rikkat, Efendimiz aleyhisselamın nezaketinin ve merhametinin olduğu gibi ona taşınması, sebepleri Allah biliyor ama götürdü, teslim etti. Ben teslim etmiyorum dese kimsenin ona bir diyeceği yoktu. Bu ilk uygulamalardan sonra Muaviye yeni bir uygulama başlattı. Oğlu Yezid'i kendinden sonra halife yapmak istedi. Şam'daki ileri gelenleri topladı. Herkes tamam dedi. Zaten niye yok desinler ki, Muaviye güçlü bir isim. Yezid de babasının oğlu, bir delikanlı, sahabi değil. Sahabilikle bir ilgisi yok. Ama yani bir delikanlı, bir saray çocuğu belki de denebilir. Medine-i Münevvere ise ashab-ı kiramın yaşayanlarının büyük oranda bulunduğu bir yerdi. Muaviye radıyallahu anh Medine'den beyat istedi. Beyat ne demek? Siyasi tercihini göstermek demek. Yani Muaviye'ye beyat etti, Muaviye'yi lider kabul etti demek. Yezid'in Muaviye'den sonra babasının yerine halife olmasını isteyip o da kabul ederse beyat etti denir. Yani ölür ölmez Muaviye seçim filan yapılmadan halife Yezid olacak. Şimdi kim halifeyi seçiyorsa, halife seçme hakkı kimde ise, onlar ciddi bir şekilde oy hakkına sahipler. Sağlığında oğlunu yerine vekil bırakmayı denedi. Ömer'den bu istenmişti daha önce. Ömer radıyallahu anh bir kurban yeter size bir aileden demişti. Oğlunu yerine koymadı herkes istediği halde. Ali radıyallahu anh illa Hasan yerimde olsun diye bir vasiyette bulunmadı. Ama Muaviye ana mantık olarak da çok büyük bir fitne fesat var. Hazır Emevi ailesi bu otoriteyi sağladı. Yeni bir arayış içine girilirse birkaç yılda böyle kan akar korkusuyla Yezid de bu sistemi tanıdı, anladı. Herhalde Yezid bu işi halleder diye düşündü. Radıyallahu anh beyat topladı. Yani benden sonra halife olarak Yezid'i kabul ediyor musunuz dedi. Umumiyetle kabul edildi. Medine'ye gittiğinde ise Abdullah İbni Ömer, Abdurrahman İbni Ebi Bekir ve Abdullah İbni Zübeyir sahabinin üç delikanlısı beyat etmeyi kabul etmediler. Bu beyat etmeyi kabul etmemek bir tür Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinin başlama süresi oldu. Bu beyatı reddetmeleri üzerine Muaviye ısrar etmedi çünkü Abdullah İbni Ömer, Abdurrahman İbni Ebi Bekir, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Abdullah İbni Zübeyre, Zübeyir İbni Avvam, yani aşere-i mübeşşereden 3 kişinin oğlu bunlar. Toplumun ileri gelen, insanların itibar ettiği şahsiyetler. Yezid'i babasının yerine getirmeyi kabul etmediler. Ama büyük bir kitle Yezid'i kabul etti. Daha sonra bir kısa bir zaman sonra Muaviye vefat etti. Yezid %99 itibariyle oyları almıştı zaten. Yani şimdiki demokratik benzetmelerle söylüyorum ki kolay anlaşılsın, öyle bir olay yok ortada. Yani 100 oy varsa 99'unu aldıydı Yezid. Daha babasının sağlığında. Ashab-ı kiramdan yaşayan, o dönemde yaşayan 60 kadar kişi, 60 kadar, çok önemli bir rakam bu, 60 kadar kişi Yezid'i halife olarak kabul ettiler. İbni Ömer itiraz ettiği halde daha önce, İbni Ömer kalitesini gösterip, bir ümmetin büyük bölümünün evet dediği bir insana ben itiraz etmem dedi, o da beyat etti. Böylece iki isim Yezid ismine itiraz etti. Biri Abdullah İbni Zübeyir, biri de Hüseyin İbni Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hüseyin radıyallahu anh itiraz ettiler. Ashab-ı kiramdan ve muteber ismi olanlardan sadece iki kişi Yezid'i kabul etmediler. Hüseyin radıyallahu anh ve Abdullah İbni Zübeyir. Abdullah İbni Zübeyir de yani sessiz sedasız kalmayı tercih etti. Daha sonra Hüseyin radıyallahu anh Yezid'e karşı hareket çıkardı. Şimdi o hareketi konuşacağız. Fakat burada arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Eğer bugünkü Müslümanların atla peşinde koştuğu şu demokrasi hazretleri var ya, hani neredeyse batıda değer kaybetmeye başladı demokrasi, Müslüman toplumlarda yüce bir değer haline geldi. Haşa, demokrasiye de mi karşısın? Denecek gibi oldu yani. Altı iman esasından biri gibi oldu neredeyse bizim için. Ne'ûzu billahi teâlâ. Ne'ûzu billah. Ne'ûzu billah. Şimdiki yüce demokrasi kurallarına göre anlatacak olursak, Yezid mevcut o zamanki ümmetin %99, onda 9 oyunu alarak iktidara geldi. Bu çok büyük bir rakam. Böyle bir iktidar yok dünyada zaten şu anda. Demokrasilerde böyle bir iktidar yok. Bu da Allah'ın bir imtihanıydı. Yezid için büyük bir imtihandı. Emevi döneminin o kırmızı renginin daha da kızıla dönmesi için bir sebepti. Allah bilir. Medine'den de destek aldı. Sadece Abdullah İbni Zübeyir'den ve Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma ve anhum cemiyan dan oy alamadı. Destek alamadı. Yezid babası Muaviye'nin vefatı üzerine Şam'da müminlerin halifesi oldu. Bu dönemde Hüseyin radıyallahu anh, zaten çok uzun 5 sene kadar bir zamandır bu, Yezid'in çok uzun bir zamanı yok. Bu dönemde Küfeliler, Ali radıyallahu anh'ı daha önce ortada bırakan Küfeliler, Hüseyin radıyallahu anh'a Medine'de yazılar yazdılar. İşte biz seni 5000 kişi, 10000 kişi destekliyoruz. İmza kampanyası başlattılar. Şimdiki ifadelerle ama aynısını, imza kampanyası başlattılar. İşte 20000 kişi seni destekliyoruz dediler filan. Ya bir Küfe'de 20000 kişi destekliyorsa bütün İslam alemi benim yanımda gibi bir hava verdirttiler. Hüseyin radıyallahu anh Medine'den Küfelilerle haberleşti. Bu haberleşmelerde ciddi bir şekilde Küfelilerin ve Iraklıların, Irak o zaman ki eyaletlerden bir tanesi, Şam bir eyalet, Irak bir eyalet, Irak'tan ötesi Çin'e kadar da o eyaletin uzantısı kabul ediliyor. Bir de merkez var Medine, merkeze bağlı Mısır ve benzer şehirler var. Hüseyin radıyallahu anh'ın sonunda gidip şehit olacağı Kerbela'daki olayı başlatacağı bir sürece ikna etti Kufeliler. Hüseyin de radıyallahu anh hem bu Yezid gibi şüpheli bir adama karşı bir direniş olsun, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devlet, onun torunlarının birinde olduğunu Müslümanlar görsün, huzur içerisinde olsunlar diye, yanındakilerle beraber Küfe'ye gitmeye karar verdi. Yani burada Küfe'ye gidişi arkadaşlar, daha önce zikretmiştim, tekrar önümüzdeki derste de zikredeceğim inşallah, isimler vereceğim. Bunlar Kur'an ayetleriyle, sahih hadislerle sabit bilgiler değil. Saat kaçta çıktı, giderken hangi duaları okudu filan, kimle karşılaştı, o mektupların tutanakları Topkapı Sarayı'nda filan değil yani. Bunlar tarihi bilgiler. 3 aşağı 5 yukarı olur. Mavi, siyah, siyah, beyaz görünüyor olabilir. Bunlar net bilgiler değil. Hüseyin'in şehadeti net, Medine'den Kufe'ye gittiği net, saat kaçta çıktığı net değil mesela. Yani böyle bir esnek bir zamanda konuşuyoruz. Hüseyin radıyallahu anh'ın bu hareketi, şimdi zannedildiği gibi, böyle altını çizerek konuşalım, Hüseyin radıyallahu anh, Medine'den itibaren, Azerbaycan'a kadar her tarafı tertemiz yapmak üzere yeniden İslam hareketi başlatmak için filan çıkmadı. Babası şehit edilmiş. İslam'da kabul edilmesi zor uygulamalar başlatılmış. Yezid çok ahlaki bir veyahut da çok takvaya uygun bir hayat yaşamıyor. İnsanlar yavaş yavaş İslam'ın özünden, Medine standartlarından soğumaya başlamışlar. Hüseyin gibi bir peygamber torununa yaraşan, gidip ıslah etmektir. Küfre karşı İslam kıyamı değildir Hüseyin'inki. Zulme karşı ıslah hareketidir. Zulme karşı ıslah hareketidir. Buna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Neden zulme karşı ıslah hareketidir diyoruz? Çünkü biraz önce dedik ki bizim dengeli ölçülerle konuşmamız lazım. Hüseyin'in karşısındakiler bizden birileri. Şeytana uyup tarihin en ağır cinayetlerini işlediler. Küfür, şirk kelimesini üzerlerine yapıştırmak çok kolay değil. Ama bir zulüm var. Zalimlikte Firavun'u yakalamışlar. Böyle bir zalim kadro, Hüseyin'inki iman hareketi değildir, ıslah hareketidir. Eğer buradaki ince çizgiyi ciddi bir şekilde çizmek istiyorum arkadaşlar. Biz hadislerle diriliş dersindeyiz. Bazı kardeşlerimiz bu Emevi konusunun ne işi var burada diyor. Yahu İslam'ın en temel kurallarını kendi zevkimize göre anladığımız bir zamanda yaşıyoruz. Tarihi zevkimize göre 1000 sene sonra yazmaya kalkıyoruz. Yanlışlıklar çıkıyor. Şimdi bakınız, eğer Hüseyin'in hareketi radıyallahu anh küfre karşı iman hareketi olarak anlaşılırsa, öyle değil. Şimdi biraz sonra söyleyeceğiz. Öyle olmasını belgeleyecek bir şey yok ortada. Bugün şurada burada namaz kılan adamları gidip oturdukları koltuk üzerinde vuran gençler, Müslüman kıyımı yapan gençler, küfre karşı yaptık bunu diyorlar, cuma namazı kılan adamları bombalıyorlar camide. Çünkü yapılan ancak kafire karşı yapılır. Hüseyin radıyallahu anh'ın yaptığı zulme ve şeriattan kopuşa karşı ıslah hareketidir diyoruz. Bu ıslah hareketi ise ölçüleriyle yapılır. Nitekim Kerbela'ya geldiğinde Hüseyin radıyallahu anh, Küfeliler, biraz müsaade edin argo konuşayım, sattılar onu. Daha önce babasını sattıkları gibi. Çünkü zikredeceğim. Orada becerip Yezid güçlü bir hazırlık yaptı. Bunu bir isyan hareketi olarak gördü. Şeytan avucunun içine aldı Yezid'i. İstediği gibi kullandı. Ubeydullah İbni Ziyad isimli zalim, ceberut bir adamı vali yaptı Küfe'ye. Bu da şöyle bir gözdağı verir gibi, ilk başta Hüseyin radıyallahu anh'ın oradaki temsilcisi, amca çocuğu Müslüm İbni Akil'i öldürdü. Peygamber aleyhisselamın torununun amca çocuğunu öldürdüğünü görünce, Ubeydullah'ın bunu öldürdüğünü görünce Küfeliler baktılar ki papuç pahalı. Hepsinin acil işi çıktı. Hepsinin acil hastası oldu. Hanımı doğum yapacak oldu hepsinin. Hepsinin ülseri çıktı. Hepsinin tansiyonu yükseldi o gün. Hüseyin'e radıyallahu anh randevu verdikleri yere gelmediler. Hüseyin yanında işte Medine'den kaç kişiyle çıktı diyelim? 100 kişiyle en kalabalık. Yani yanında torunları, hanımı, cariyeleri vesaire 100 kişiyle çıktı diyelim. Ki o meş'um yere geldiklerinde baktı ki kimse yok burada. Tek başına kaldı. Yanındakilere dedi ki burada bir katliam yapılabilir. Benimle durmak zorunda değilsiniz dedi. Serbestsiniz dediler ki biz de Resulullah'ın torununu bırakmayız yalnız dediler. Ama yani bütünü 150-200 kişi, bilemedin 300 kişiler, karşısında 10 bin kişilik ordu var. Bunlar üstelik yoldan geliyorlar, silahlı asker değil bunlar. Hüseyin radıyallahu anh bir cihat ordusu kurmadı. Hüseyin radıyallahu anh bir ıslah hareketi yapmaya, mümin kimliğini. Bunun bir benzeri kim arkadaşlar? Ayşe anamız. O da ıslah yapmak için yola çıktı. Cemel vakası dediğimiz faciayla sonuçlandı. Ateş yandı mı itfaiyeciyi de yakıyor. Bir kere ateş tutuştu mu itfaiyeci de yanıyor. Evdeki bebek de yanıyor. Islah hareketini yapmaya çalışan da yanıyor. Hüseyin radıyallahu anh baktı ki durum kritik. Bu adamların gözü dönmüş. Amcasının çocuğunu da öldürmüşler zaten. Tuttu. Dedi ki Hüseyin radıyallahu anh yani isterseniz bırakın beni geri gideyim. Oturup konuşalım. Beni Yezid'le buluşturun konuşayım dedi. Küfre karşı kıyam etmiş birisi bu teklifte bulunur mu? Şehitlikten mi korkuyor Hüseyin? Radıyallahu anh. Yani Hüseyin kendisini bekleyen bir halk kitlesi olmadığını görünce gereksiz yere ölmek uygun değil diye düşünüp teklif verdi. Yani geri de giderim, oturup konuşuruz, salın beni dedi. Fakat Ubeydullah İbni Ziyad, cehennemden çıkmak yokmuş nasibinde adamın. Böyle bir şey yok dedi. Bu çok hunharca insanlık tarihinde bir de şimdi görülüyor benzerleri. Hüseyin ve yanındakiler radıyallahu anhum cemiyan feci bir şekilde şehit edildiler. Buna Kerbela vakası deniyor. 10 Muharrem Hicret takviminin Muharrem ayı 10'unda Hicret'in de 61. senesinde bu olay vefat etti. Muaviye ne zaman vefat etmişti? 60. senede vefat etmiş. Ondan çok kısa birkaç ay sonra Hüseyin radıyallahu anh bu büyük faciada şehit oldu. Burada arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu cümlem belki de taassubu din edinmiş için ya da ümmetin tarihinin kanlı gitmesinin menfaatine olduğunu zannedenler için, acıyı tazelemenin sevap olduğunu zannedenler için ters olabilir. Hüseyin radıyallahu anh küfre karşı İslam ordusu kurmadı. Zulme ve tuğyana, şeriattan tavize karşı ıslah hareketi başlattı. Bu ıslah hareketinde de muvaffak olamadı. Ama tarih yazdı gitti. Yazdığı tarih inşallah ümmeti Muhammed'e ders olmuştur. Nedir bu ders? Yani gözü döndü mü siyasetçinin, Hüseyin de takmaz alimallah. Gözü dönmeye görsün siyasetçinin. Çünkü siyaset, şeytanın dünya senindir diye inandırdığı bir sistemdir. Arkadaşlar, bu benzetmemi bir zavallı insanın benzetmesi olarak kabul edin. Yezid namaz kılan bir adamdı. Sonra tarihçiler şarapçıydı, alkolikti, narkotikti, soruşturmaları vardı filan diyorlar ama yani bunlar hepsi tarih edebiyatları. Namazlı bir adamdı. Namazsız sarhoş birine Abdullah İbni Ömer gibi bir adam beyat etmez arkadaşlar. Etse öbür gün geri gelir. 60 sahabiyi sarhoşun adamı haline getiremeyiz. Riskli ifadeler bunlar. Yezid böyle bir adamdı. Yani Ramazan orucu da tutuyordu. Zannediyorum miting konuşmalarına da besmele ile başlıyordu. Besmelesiz başlasa bir Müslüman dinlemezdi onu orada. Açılışlarda da besmele ile kurdele kesiyordu muhakkak. Ama siyaset imanını da kuşatan bir ortam oluşturdu onun için. Dünya benim, ben idare ediyorum dünyayı kanaati oluşturunca, karşısındaki Resulullah'ın torunudur da anlamadı. Biz Hüseyin'i bugün de yaşatmak istiyoruz içimizde. İslam'ın önündeki, önderindeki insanlar, mesela hep bana soruyorlar, ya Abdülnasır Hasan el-Benna'nın adamlarıyla niye uğraştı? Seyyid Kutub'u niye astırdı? Abdülnasır Hasan el-Benna'nın adamlarından, İhvan-ı Müslüminden çıkmış birisi değil mi? He öyle. Nasıl astı? Yezid niye peygamberin torununu öldürdü? İktidara geldikten sonra, binlerce askeri, binlerce koruması, yüz binlerce memuru olan insan, seninle sabah namazında tesbih çeken müridin değil artık. Siyasetçinin korkusu başka bir korkudur. Kılıfı ümmet ve devlettir, şahsı için korkar. En tepedeki siyasetçinin, ortadaki siyasetçinin, Anadolu'da bir kasabadaki basit bir muhtar için, herkes için geçerli bu. Onun için her şeyleğini verip muhtarlık azası olmaya razı olurlar. Hele onu tatmasın bir kere. Kim siyasete bulaştı da sonra iffetiyle el çekti, bir daha da aday olmadıysa var ya, istendiği halde aday olmadıysa, seçilmediyse değil, o şükür secdelerine kapanmalıdır. İffetiyle girdi, iffetiyle çıktı diye. Hüseyin radıyallahu anh'ın karşısında kılıç kuşananlar, gavur değillerdi arkadaşlar. Gavur hani çok kaba bir, kafirden daha kaba bir kafir ya, gavur. Çünkü bir zamanlar biliyorsunuz, bu topraklarda, kafirlere gavur dememe uygulamaları vardı. Çünkü kafir nazik bir kafir, gavur çok kötü bir kafir. Bu bir psikolojik uygulamaydı tarihte. Şimdi bile hala psikolojik uygulama devam ediyor. Mesela inanmayanlar deniyor. Kafir lan, ne inanmayanı? Kafir. Kafir başka bir şey. Mümin ve kafir. İnananlar, inanmayanlar. Yok öyle bir şey. Müminler ve kafirler. O zaman da bir psikoloji vardı arkadaşlar. Bu siyaset psikolojisidir. Yezid'i sarhoş eden rakı, alkol değil, bu siyasetti. Çok genç yaşta ve çilesini çekmediği, babası gibi çilesini çekmediği bir devletin başına geçti. Kıymet bilmesi gerekmiyordu onun için. Bundan biz ders çıkarıyoruz. Bu dersi özellikle mütalaa ediyorum. İşte Abdülnasır niye Seyyid Kutub'u zindanlarda çürüttü? Aynı cemaatten çıkmışlardı onlar ama Abdülnasır siyasetten bal yemişti. Şimdi de aynı şey geçerlidir. Dün beraber yediğin içtiğin arkadaşların tutuklanma kararını, celp kararını gönderir sana. Hiç tereddüt etme. Hazır ol. Tanımıyorum der. Yok ya, biz beraber değildik der. Diyebilir. İnsanlığın bahtında bu vardır. Mümin her türlü iklim şartlarına hazır olmadıkça iyi bir İslam yaşayamaz zaten. Kaliteli bir Müslümanlık her iklim şartına hazır olmayı gerektiriyor. Hüseyin radıyallahu anh Medine'den çıkacaktı. Yani niye çıkacak? Islah hareketi için çıkıyor. O zaman yaşayan ashab-ı kiramın uzantıları, genç nesli, yani genç sahabiler o zaman yaşıyorlardı. Ve en başta kendi kardeşi Muhammed İbnül Hanefiye diye bir kardeşi var. O, hepsi topluca karşı çıktılar. Mesela isimlere bakıyorum. Abdullah İbni Abbas, daha önce babası Ali ile beraberdi. Abdullah İbni Ömer, Ebu Sa'id el-Hudri, Cabir bin Abdillah, bunlar dikkat edin ashab-ı kiramın ağır isimleri, büyük isimleri. Muhammed İbni Hanefiye de Hazreti Ali'nin çocuğudur. Kardeşi Hüseyin'in, ama anne farklı tabi. Bu Fatıma'dan olan çocuğu değil yani. Bu isimler en başta olmak üzere asla gitmemesini tavsiye ettiler. Gitme dediler. Babana merhamet etmeyenler sana hiç etmezler dediler. Babanı satanlar seni de satarlar. Çok çok iş yaptılar. Fakat Allah'ın yazdığı kadar bir kere tecelli edecek. Etti nitekim Hüseyin ikna olmadı. Git, çıktı. Bu dönemde çok hunharca bahsettiğimiz facia meydana geldi. Allah o günün şehitlerine rahmet eylesin. Şehittirler, peygamber torunu oldukları için değil. Birisi birisinin torunu olduğu için şehit olmaz. Ümmetin içinde bir ıslah hareketi yapmak, şeriattan, raydan çıkışı düzeltmek için yapılan bir hareket, bir ordu hareketi olmasa bile bir ilim hareketidir. Önderliktir bu. Bu onun kıymetini, kadrini küçültmek de değildir. Haşa. Yani Hüseyin radıyallahu anh o hareketi yapmasa da cennet gençlerinin efendisiydi zaten. Yaparak artısı oldu. Ümmetin dedesinin çizgisinden çıkma ihtimalini bizzat eliyle düzeltmeye kalktı. Allah-u Teala onun kaderine yazmadı. Başka bir süreç yazdı. Yazdığı da tecelli etti. Burada hicretin 61. senesinde, Muharrem'in 10'unda bu büyük facia meydana geldi. Bu faciada çok büyük zayiat, yani bugün burada veya yarın başka bir yerde ümmeti Muhammed'in unutamayacağı bir yara oldu. Evet, yüz binlerce insan belki hunharca öldürüldü ama hiçbiri peygamberin torunu değildi. İsim büyük isim. Bu nedenle de yara çok büyük bir yara. Radıyallahu anh. Onlar da, katiller de Rablerine gittiler. Nasıl gittiler, nasıl geldiler? Yani onu Allah biliyor. Burada bir değerlendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Hüseyin bir facia olarak öldürüldü, şehit edildi. Bunun sorumlusu kim sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Birincisi, en büyük sorumlu Küfelilerdir. Küfe şehir olarak katildir. Daha sonraki yıllarda İbni Ömer'e birisi soru sormuş. Bu olaydan sonraki yıllarda. Demiş ki, bizim orada çok sinek oluyor. Pat pat vurup sinekleri öldürüyoruz. Hep kanıyla işte gömleğimize yapışıyor kiri. O sinek kanıyla namazımız olur mu diye sormuş. İbni Ömer de dönmüş. Nerelisin sen demiş. Küfeliyim demiş. Akılsız adam demiş. Resulullah'ın torununun kanı var üstünüzde. Onunla namaz olur mu sormuyorsun da. Bana sinek kanını soruyorsun. Git işine demiş. Radıyallahu anhum cemiyan. Yani bu bir tabi başka bir manada espri bu. Yani Küfe şehir olarak katildir. Söz verdiler. Pahalı görünce pabucu bırakıp kaçtılar. Bedelin, onlar bedavadan Hüseyin'le biz şaşağı oluruz. Yeni kurulan devlette görevler alırız. İhaleler bize kalır filan herhalde düşündüler. Baklar ihale mihale kalacağı yok. Kaçtılar. Şehir olarak, o zamanın şehrini tabii konuşuyoruz. İkinci olarak Ubeydullah İbni Ziyad, vali Küfesidir. Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit etti. Vali olarak emretti. Ve aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından olan, yani kuzenlerinden olan diyelim, Müslim İbni Akil'i öldürdü. Hüseyin'in oradaki temsilcisiydi. Üçüncü katil, Amr İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas'tır. Amr İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın çocuğu arkadaşlar. Bahta bakın ki, bu Hüseyin'i öldüren birliğin komutanıydı. Hüseyin'i çok iyi tanıyordu, niye geldiğini iyi biliyordu. Hüseyin beni görüştür siyasetçilerle dediğinde o görüşmeyi bile sağlamadı. Sadece süper kahraman olarak geri dönmek için babasının anlı şanlı şöhretini ayaklar altına aldı. Sa'd İbni Ebi Vakkas ilk onu Müslümanlığın, İslam'ın ilk onu. Bu faciayı bir hatıra olarak zikredeyim. Kalabalık bir hoca toplantısında, işte memleket durumu konuşulurken, hoca efendilerden biri dedi ki, arkadaşlar dedi, herkes çocuklarının ne yaptığını da söylese olur mu dedi, tanışıyoruz orada. Ama dedi bir şartla, çocuğu kendi konumunda mı onu da söyleyecek. Yani biz burada hocalar olarak toplandık. Çocuğu da hoca mı? Kendisi gibi. Ben orada yaş olarak en küçükleri sayılırdım. Dedim ki üstadım bu soruyu soramazsın. Evet, haram değil bu soruyu sormak ama birbirimize mahrem sorular, eşlerimizle ilgili soru sormak kadar çetin bir soru bu. Bunu sorma dedim. Zira Sa'd İbni Ebi Vakkas'a da bu soruyu sorsaydın sen, başını eğdirecektin Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın. Resulullah adına ilk ok atan delikanlı ol. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam feda olsun sana diyecek kadar sevsin seni, oğlun da torununu öldürsün. Var mı bu dünyada böyle bir bahtsızlık ya? Bu Ömer İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas, çok ağır bir hata işledi. Çok ama. Keşke doğmasaydı bu dünyada da, Hüseyin'i öldüren ordunun başında o olmasaydı. Ama unutmayalım, babaya göre değil bu işler, evlada göre de değil. Evlada göre değil. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın babası da Sa'd İbni Ebi Vakkas değildi. Ne dede ne torun. Herkes kendine göre muhasebe görecek. Üçüncü katil de Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer'dir. Kafir değil. Sadece verilen görevi yapamadı, dedirtmemeye çalıştı. Abi biz de sizin gibi düşünüyoruz ama, şey görüyorsun yani yasalar çok sıkışık abi, yani mümkün değil ya. Abi filan işte o üslup var ya, abi sen haklısın biz de sizin gibi düşünüyoruz ama, diyen mantık, Ömer İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın mantığıydı işte. Belki Hüseyin'in şehadeti kadar değil, radıyallahu anh, ama, bu olayda yüreğimi yakan şeylerden biri budur. Yani, Hüseyin olayından sonra bana göre ikinci facia, Ömer'in orada katil başı olmasıdır. Kıyamet günü Sa'd İbni Ebi Vakkas'la nasıl karşılaşacak? Velev ki mümin olarak öldü diyelim. Peygamberle nasıl karşılaşacaksın ya? Baban onun dedesini ayağa kaldırmış, sen torununu öldürmüşsün. Dünya kardeşlerim, dönüyor mönüyor diyorlar ya, döndüğü möndüğü yok ya. Döndürüp duruyor dünya, dönmüyor. Bizi döndürüyor. Şu ağlanacak hale bakalım. İşin garibi, oldu bitti böyle bir facia diyemiyoruz. Müslümanlar hala bundan ders almamış gibi, hala Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın çocukları, peygamberin torunu olacak kimselere kuyu kazıyor. Hasbunallah, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dördüncü katil, baş katil Yezid'dir. Muaviye'nin oğlu Yezid'dir. Hüseyin'in şehadet haberi Yezid'e ulaştırıldığında bayram etmedi. Yani başımı belaya soktunuz, böyle mi dedim ben size filan gibi tepki gösterdi. Tarihi kayıtlar böyle. Bu, evet, Ubeydullah, yani Küfe valisi, zalimlik yaptı, kraldan kralcı oldu. Esnek davransaydı, hiçbir zaman Yezid öldürün Hüseyin'i demeyecekti. Esnek davranmadı. Yani, tedbir alın sözünü öldürün olarak uyguladı. Yetkisi vardı, öldürdü. Ama Yezid kıyamet günü Hüseyin'in katili olarak dirilmekten kurtulamaz. Hiç çaresi yok. Ne babası Muaviye olduğu için kurtulur, ne ümmet onu affedecek kıyamet gününe kadar, ne de Hüseyin'le karşılaşabilecek kıyamet günü. Allah muhafaza buyursun. Dileriz ebedi cehennemde kalmaz. Ona da Allah'ın rahmetini dileriz gene. Yezid esasen çok güzel isimdir. Bereketli, artan insan demek. Bir Allah kulu çocuğuna Yezid ismi vermiyor bir daha. Bu kadar uğursuz, bu kadar soğuk bir isim olur mu tarihte? Neredeyse Firavun'a bile isim taklidi yapılacak. Mısırlılar mesela Firavun kelimesinden gocunmazlar. Ama Yezid kelimesi kara bir kelime olarak tarihe kalmıştır. Burada yeri gelmişken, Yezid'le ilgili Ehl-i Sünnet ulemasının görüşünü de tespit etmekte fayda buluyorum. Üç kelimede Yezid'i özetleyebiliriz. Hüseyin'in katili Yezid'i diyorum. Radıyallahu anh. Müslümanların krallarından bir kraldır demişlerdir. İyilikleri ve kötülükleriyle Allah'a gitti demişlerdir. Kafir değildi demişlerdir. Hassas ifadelere dikkat ediniz arkadaşlar. İyi Müslümandı demiyor. Müslümandı da demiyor. Kafir değildi diyor. Burada bir sorun var arkadaşlar. Yezid, İstanbul'un fethine gelen ilk ordudaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Konstantiniyye'ye fethe giden ilk ordu mağfur ordudur diyor. Yani Allah'ın mağfiret buyurduğu ordudur diyor. Zor iş ve selam. Burada inşallah önümüzdeki dersimizde Emevi olayını toparlamaya çalışacağız, bitireceğiz. İnşallah alimlerin, hadis ilminin bilhassa nerede durduğunu göreceğiz. Ama biz tarih açısından ele almıyoruz. Kabımızın kirli olup olmadığını konuşmak için Emevi dönemini konuşuyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله